युग ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता कब तक आना है, लेकिन जब तक भाभी मान नहीं जाती तब तक तो आना ही है। वैसे भाभी की प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया? अभिमान बोला, किलहरी की प्रेगनेंसी को करीब 5 मंथ्स हो गए, यानी मेरे पास बस 4 महीने है। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बस 4 ही है, अब चलो उतरो, कम से कम शुरुआत तो करो। अभिमान एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी वजह से शिवांगी पर क्या बीत रही होगी, मैंने देखा था अपनी आंखों से, वो अपने अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती। पता नहीं यार क्या हुआ था उस रात, लेकिन मैंने कार्तिक और आराध्या की फोटो देखी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि आराध्या एक वक्त में 2 लड़कों को चीट कर रही है। कार्तिक गरीब है इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया और मुझसे शादी कर ली। मैं बचपन से ही अनिरुद्ध और आराध्या को गलत समझता आया हूँ। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पापा ने मेरे पापा के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। अभिमान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले युग ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हमारा पहला टास्क आराध्या भाभी को घर लेकर आना है। प्लीज अभिमान, एक बार जाकर बात तो कर। अभिमान इस बार चिढ़ते हुए बोला, अभी क्या बात करूं, वो मेरा मुंह देखेगी भी नहीं। जानता हूँ आराध्या को बचपन से, वो नहीं मानेगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाकर कहूंगा क्या। अब तो युग का मन कर रहा था कि सच में अपने साथ कुछ कर ले। अभिमान अभी भी वहीं बैठा था, वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान ने बोलना फिर शुरू किया, लेकिन वही रटे रटाए डायलॉग की आराध्या नहीं मानेगी। उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, वो बहुत अच्छी है, मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पैदा नहीं होगा, मैं उसे कैसे भी करके मेंशन में लेकर जाऊंगा, और भी बहुत सारी बातें वो बोले जा रहा था। और युग अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। अब तो युग भी समझा समझा कर थक चुका था। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, एक बटन दबाया जिससे गाड़ी का गेट खुल गया, और अगले ही पल उसने अभिमान को गाड़ी में से धक्का दे दिया। अभिमान सीधा धड़ाम से गाड़ी के बाहर जाकर गिरा, और अगले ही पल युग भी गाड़ी से बाहर आया और अभिमान को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन तेरे गाली खाने वाले काम है, 1 घंटे से हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तेरी दुख भरी कहानी सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तू भाभी से बात ही नहीं करेगा, उनसे मिलेगा ही नहीं, तो क्या वो खुद तेरे पास आएगी, तुझे माफ कर देगी और तेरे पास आकर कहेगी, अभिमान मैंने तुम्हें माफ किया, चलो हम मेंशन चलते हैं, अपने बच्चे को साथ में पालेंगे। कौन सी दुनिया में जीता है अभिमान, कहानी के हीरो का बेटा है तू, कुछ तो हीरो वाले गुण होने चाहिए। अभी किसी को फोड़ने के लिए कह दूं तो तेरी बाजू इतनी जल्दी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इन्हीं हाथों से आराध्या के सामने हाथ नहीं जोड़े जाते। अभिमान चुपचाप कपड़े झाड़ता हुआ उठ गया था और फिर सिर झुकाकर युग के सामने खड़ा हो गया। वक्त की बात थी, जब तक अभिमान के साथ ये ट्रेजेडी नहीं हुई थी तब तक तो वो अपने सारे भाइयों के सामने चौड़ा होकर रहता था, और आज पासा पलट गया था। युग ने भी अभिमान को अच्छे से डांट दिया था। युग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी है, और अगर तू मेरी बात मानकर आराध्या से मिलने नहीं गया तो मैं ये गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड सारे ब्लॉक हो चुके हैं, कैश तुम्हारे पास है नहीं, और मैं भी चला गया तो रोड पर आ जाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि जाओ आराध्या से जाकर माफी मांगो, ये तो अभी पहली बार है, आगे पता नहीं तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस बार अभिमान ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और चुपचाप उस बिल्डिंग के अंदर चला गया जहां अनिरुद्ध का फ्लैट था। लेकिन उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़क रही थी। उसे अगर अनिरुद्ध कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इस वक्त अभिमान को इस बात का डर नहीं था कि अनिरुद्ध उसे क्या बोलेगा, लेकिन इस बात का डर जरूर था कि अगर अनिरुद्ध ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो अनिरुद्ध पर हाथ उठा देगा। लेकिन युग की कही हुई बात भी सही थी, उसे आराध्या को फेस तो करना ही पड़ता। आखिरकार अभिमान खुद को समझाता हुआ आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। जब लड़ाई की थी तब उसने सोचा नहीं था कि आराध्या को मनाने जाएगा, और अब जब आराध्या के घर के बाहर खड़ा था तो उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और बेल बजाई। पहली ही बेल में आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आराध्या को भी यकीन नहीं था कि अभिमान उससे माफी मांगने आएगा, उसके तो होश ही उड़ गए थे। वहीं अभिमान ने अपना सलाइवा गटका और धीरे से कहा, किलहरी I'm sorry, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन वो गलतफहमी थी, प्लीज किलहरी वापस मेंशन में चलो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। वो अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आई, उसने दरवाजा बंद किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी अभिमान के आने की खबर मिले। आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में कुछ गलत कर दूंगी, अभिमान ने धीरे से कहा। प्लीज गिलहरी, प्लीज मेरी बात सुनो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुम्हें समझा दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ना चाहा तो आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने खींच कर एक चाटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया। अभिमान ने हैरानी से आराध्या को देखा। आराध्या लाल आंखों से अभिमान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था उसका गुस्सा अभिमान को जलाकर राख कर देगा। अभिमान ने शर्मिंदगी के साथ कहा, आराध्या एक बार मेरी बात तो सुन लो। आराध्या ने इतने में एक और चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। आराध्या अब भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक तो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अभिमान को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया था। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को देखा और शर्मिंदगी से कहा, आराध्या मेरी बात सुनो। और इतने में आराध्या ने अभिमान को मारने के लिए एक और थप्पड़ उठाया तो अभिमान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लिया और अचानक ही अभिमान को होश आया, आराध्या वहां नहीं थी। अभिमान सपना देख रहा था। वो अभी भी आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि बेल बजाए या नहीं, लेकिन इतने में ही उसे हकीकत जैसा एक सपना दिखाई दिया जिसमें आराध्या उसे दो थप्पड़ जड़ चुकी थी। अभिमान के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपने हाथ से गाल को छूकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था, यानी आराध्या ने उसे नहीं मारा था। अभिमान को यकीन करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर उसे यकीन आ गया कि आराध्या ने उसे चांटा नहीं मारा, बल्कि वो सपना देख रहा था। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और अभी भी दरवाजे को ही निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना एक हाथ उठाया और बेल बजाने के लिए बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अभिमान ने हैरानी से हल्का सा पलट कर देखा तो वहां अनिरुद्ध खड़ा था और बहुत गुस्से में अभिमान को देख रहा था। पता नहीं क्यों अभिमान को भी अनिरुद्ध को देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को परेशान किया था। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं सोचा और सीधा अभिमान की बाजू पकड़कर मोड़ दी और उसका चेहरा दीवार में लगा दिया और दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, अब यहाँ क्यों आया है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझे शांति नहीं पड़ी? जो आ गया उसे परेशान करने। अभिमान भी मानने वाला नहीं था। मार पिटाई तो रघुवंशी खानदान के खून में थी। उसने भी अनिरुद्ध के पेट में हल्की सी कोहनी मारी और उसे पलटकर दीवार से लगा दिया और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, मैंने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की तो तूने कौन सी आबाद कर दी? मैंने तो एक गलत फहमी के चलते आराध्या को हर्ट कर दिया, लेकिन तूने तो जानबूझकर मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अभिमान का कॉलर पकड़कर उसे झटका और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अनिरुद्ध ने फिर उंगली दिखाकर कहा, अभिमान मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ। तेरी बहन मेरे साथ 4 महीने रही, लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और तू इतना कमीना है कि तूने अपनी ही बीवी को गाली दे दी, अपने ही बच्चे को नाजायज ठहरा दिया। अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी खींचकर एक पंच अनिरुद्ध के मुंह पर जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। दोनों ही पुरानी बातों को दोहरा रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। अनिरुद्ध का गुस्सा तो जायज था, लेकिन अभिमान ने उस पर हाथ क्यों उठाया वो भी नहीं जानता था। कुछ भी था, लेकिन अभी भी अभिमान के अभिमान को कोई झुका नहीं पाया था। दोनों ही उस कॉरिडोर में टंगी हुई पेंटिंग को जमीन पर गिरा चुके थे, लेकिन मजाल कि दोनों में से कोई भी रुका हो। इतने में अनिरुद्ध के फ्लैट का गेट खुला, उसमें से डैनी बाहर आया। डैनी ने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपने लोअर की जेब में से चश्मा निकाला, उसे साफ किया और आंखों पर लगाया तो देखा सच में अनिरुद्ध और अभिमान लड़ रहे थे और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। डैनी का माथा चकरा गया। वो जल्दी से दोनों के पास गया और दोनों को एक दूसरे से अलग करके बोला, पागल हो गए तुम दोनों, अकल नहीं है तुम दोनों को कि क्या हरकत है? गली के गुंडे भी ऐसे नहीं लड़ते जैसे तुम दोनों लड़ते हो। अनिरुद्ध ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, पापा हट जाओ, ये खुद को समझता क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में खड़ा है। अभिमान भी गुस्से में बोला, हट जाओ ससुर जी, मैं इसके घर में नहीं खड़ा, कॉरिडोर में खड़ा हुआ हूँ और ये इसका घर नहीं है। और ज्यादा बकवास करेगा ना तो ये पूरी बिल्डिंग खरीद लूंगा। अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वो बोला, पापा हट जाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आपको लग जाएगी। इसे मैं बताता हूँ, ये बिल्डिंग खरीदेगा ये बिल्डिंग? औकात है इसकी, इसके खुद के बाप ने घर से बाहर निकाल दिया इसे। अभिमान को ये बात बुरी लग गई। वो बोला, निकाला भी तो साले तेरी वजह से है, ससुर जी अपने बेटे को समझा कर रखो, वरना मेरे हत्थे चढ़ गया तो मर मरा जाएगा। डैनी उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन बीच में से हट नहीं रहा था। आखिरकार डैनी को गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, अगर एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो हाथ नहीं उठा सकता, इस उम्र में भी चार लोगों को पीट सकता हूँ। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों ही शांत हो गए। शांत तो नहीं हुए थे लेकिन अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए थे। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंदर जाओ। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चला नहीं जाता। डैनी ने अपने बेटे को आंखें दिखाते हुए कहा, अनिरुद्ध मैंने कहा ना अंदर जाओ, इसे मैं भेज दूंगा। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, आज के बाद आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा, बेशक उसके बाद मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। इतना कहकर अनिरुद्ध बहुत गुस्से में अंदर चला गया। उसके जाते ही डैनी ने अभिमान से पूछा, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ क्यों आए हो? अभिमान बोला, ससुर जी आपका दामाद हूँ, कम से कम आप तो मेरी आओ भगत कीजिए। चाचू कहते हैं दामाद जब ससुराल जाता है तो उसकी बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन यहाँ तो साले साहब पीटने के लिए उतारू हो गए। क्या होगा जानी का रिएक्शन?